Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो आप सभी लोग कैसे लगते हैं इस महोत्सव? अच्छा लगते है क्या? तो यही जीवन है। जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, परंतु केवल कृष्ण भक्ति में वास्तव सुख उपलब्ध होते, और सब कुछ जो हम कहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, उससे हम परिणाम में केवल दुख मिलते। तो हमारा प्रस्ताव है कि सब लोग सदैव सुखी रहेंगे, वो संभव है कृष्ण भक्ति में। हर रोज इस प्रकार महोत्सव होना चाहिए, ऐसे हर रोज महोत्सव कृष्ण भक्ति महोत्सव पालन करना अच्छा होगा। नहीं तो फैक्ट्री जाना, काम करने का कोई जरूर नहीं है। वो सभी लोग सदैव केवल कृष्ण भक्ति महोत्सव करेंगे, कैसे होगा? अच्छा होगा क्या? तो भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में आते हैं हमको आमंत्रण करने के लिए, उनके धाम जाने के लिए। वहां पर इस प्रकार हर रोज महोत्सव होते, कोई फैक्ट्री नहीं जाते, कोई ऑफिस नहीं जाते, कोई काम नहीं करते, तो केवल महोत्सव होते, प्रत्येक दिन महोत्सव होते। तो भगवान श्री कृष्ण हमको बुलाने के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं और हमको कहते हैं तो आ जाओ आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण अनेक लीला प्रदर्शन करते हैं, उनकी बाल्य लीला होती है, कैशव लीला, नौक लीला, मक्खन चोरी लीला, रास लीला, ये सब लीला प्रदर्शन करते हैं, जिससे हमारा स्वाभाविक आकर्षण श्री कृष्ण पर पुनः जागृत होगा। तो श्री कृष्ण की लीला सदैव असीम चिदानंदमय होती है, और हम भी श्री कृष्ण के अंश है, हम कृष्ण के अंश, सब जीव कृष्ण के अंश है, ममाई वांशो जीवलो के जीव भूत सनातन। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण सच्चिदानंदमय है, हम भी श्री कृष्ण के अंश के रूप में सच्चित आनंदमय है। इस भौतिक जगत में हम सुख के लिए प्रयास करते हैं, परंतु हम केवल दुख मिलते हैं। श्री कृष्ण भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। वो धर्म क्या है? सर्वोच्च धर्म है कृष्ण भक्ति धर्म। तो आप सब जैसे यहाँ पर कृष्ण भक्ति आनंद अनुभव करते हैं, तो इस प्रकार सब जीव का हर रोज, केवल जन्माष्टमी दिन पर नहीं, हर रोज पूर्ण आनंदित होना चाहिए, वो संभव है कृष्ण भक्ति में। तो आज विशेष महोत्सव होते हैं, तो हर रोज कृष्ण भक्तजन महोत्सव करते, मंगल आरती करते हैं, कृष्ण माला, कृष्ण नाम माला जाप करते हैं, कृष्ण प्रसाद लेते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों का जीवन में हर रोज महोत्सव होते हैं, कृष्ण भक्ति आनंद होते हैं, और इस प्रकार इस कृष्ण भक्ति साधना करने से हम धीरे धीरे शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना वाले होने से हम तैयार होते हैं, हम अधिकार प्राप्त होते हैं भगवान का वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के लिए, जिसमें हर एक रोज केवल आनंद होते हैं, महोत्सव होते हैं, वो नित्य वृंदावन धाम में हर रोज कीर्तन होते हैं, नर्तन होते हैं, प्रसाद सेवन होते हैं, लीला रस आस्वादन होते हैं। तो ये लीला रस आस्वादन हर एक जीव का अधिकार है, जन्म अधिकार। तो हमारा अनुरोध है कि आप जैसे आज कृष्ण भक्ति आनंद अनुभव करते हैं, तो हर रोज कृष्ण भक्ति कीजिए, अपने घर में कीर्तन करो, नाम जप कीजिए, कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए, और इस प्रकार आपका जीवन आनंदमय होगा और देह त्याग करने का समय आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे और इस दुखमय भौतिक जगत में वापस नहीं आएंगे। ये श्री कृष्ण की प्रतिश्रुति है, जन्म कर्म चमय दिव्यामय भंग्यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामे इति सोऽजम्। यदि हम अच्छी तरह समझते कि श्री कृष्ण का जन्म हमारा जन्म नहीं से नहीं है, ये सब श्री कृष्ण की दिव्या लीला है, और श्री कृष्ण का कर्म, श्री कृष्ण का कार्यकलाप, श्री कृष्ण सब कुछ जो कहते हैं वो सब श्री कृष्ण की दिव्या लीला है। तो यदि हमारा ज्ञान है और श्रद्धा है इस तथ्य में कि श्री कृष्ण परम पुरुष सर्वेश्वर भगवान है, तो इस श्रद्धा से, इस भक्ति करने से हम देह त्याग करने का समय दूसरा योनि में प्रवेश नहीं करेंगे, हम सीधे भगवान के धाम जाएंगे और वहां से हम लौटे नहीं आएंगे। यही श्री कृष्ण की वाणी है, इसलिए श्री कृष्ण हमारे बीच में उपस्थित होते हैं और हमको भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे हम भी आकर्षित होंगे और हम भी यथार्थ ज्ञान मिलेंगे, जिससे हम भगवान के धाम जाएंगे।